أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسيم ميم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن شأن نزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. سورة الشعراء قدیت سورة الجامعہ هم وی دا سورة او سورة فرقان متحد دی مبدا کے په اعتبار د مدح د قرآن سره او په خاتمه اختتام کے په اعتبار د تخویف د مکذبینو دا مکی سورة دی نزول کے وصل وی ختم دی د سورة واقعان رستو نازل دی او د سورة نمل نمخ کے دی مخ کے سره مربوط ته یو خدا چې مخ کې صورت کې صداقت الرسول ذکر کړو نو دلته تسلی دا نبی صلی الله علیه وسلم ته دا رنګه مخ کې توحید فی البرکات ذکر شو رد شرک فی البرکات او عقلی دلایل نو دې صورت کې نقلی دلایل ذکر کوي پاغه باندې دا رنګه مخ کې صورت کې زجرونه ورکړو رټنی ورکړي مشرکانو ته دلته داغي انجام بیانې چې عذاب د دنیا راځي پاغي باندې دارنګه مخکې صورت ختم کو بدې چې فساو په یكون لزاما زرد چې عذاب بدی پورې اون خلی چې کله انکار کړي په دې صورت کې ډېر واقعات ذکر کړي او مقصد په کې دا دی وګوره د دنیا عذاب په دغه تکذیب والا راغله د مکذبینو باندې کنه دارنګه مخکې صورت کې زواجر په کثرت سره نو دې صورت کې تخویف دنیوي ذکر کړي او داود صورت تسلی دا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته او دا په غنو وجوه تقریبا وو وجه داګه د پاره وګوره یو په دې طریقه تسلی دا چې مشرکان الله هلاکي او ایمان والا نجات ورکړي د دې وجنه واقعات او قصص د انبیاء او سباو به ذکر کړي د انبیاء نو دریم وجه اثبات د صداقت القرآن دی په لسو طریقو نو دریم دغه د یو دوه شبوبه کوي د نبی علیہ السلام نه چې دې ظالمانو به کله هغه ته کاهن وي کله به شاعر وي نو څلورم تحذیر دی په دعوت امور خمسه ذکر کوي نو پنځم تعریف د رب العالمین کوي په دوه واقعو کې یو واقع د موسی علیہ السلام او بل د ابراهیم علیہ السلام په لسو طریقو نشپغم دا شرط کوي دا اقسام د شرک شرک دعا شرک په عبادت شرک تصرف په لسو آیاتونو کې نو هم اسماء حسنا ذکر کوي تقریبا اته خلاصه د صورت دا ده چې دې صورت کې ټول درې بابونه دي لومبه باب دې تر آیات لسمه پورې پدې کې ترغیب د قران کریم د دې آیات کې او ماخذ د داوود دا صورت کې درې مو سلورم آیات کې او زجر دې په اعراض کولو د د مشرکانو پنځم آیات کې او په تکذیب سره د تخویب نشوګم آیات کې او په دیم زجر ورکی چې انکار کوي دا ظالمان د اخري دلیل نه اوم اتم آیات کې دارنګه هلاکول د منکرین او اخلاصول د ایمان والا ذکر کوي نه هم آیات کې بیا دا آیات تقریبا اته زل ذکر ده څنګه نو آیات کې چې کوم ذکر کوي چن فی ذلک الایا وما کان اکثر مؤمن وان ربک لهو العزیز الرحیم نہ ہزل بعد دا جملہ روڑی دیم باب دے دلس آیات نوالا 192 پورے پدے کے واقعات ذکر کئی وہ دا انبیاء لپارا تذکیر ماندات تذکیر دے احلاق دا منکرینو دا خلاصولو دا اہل ایمان دے اور تسلی لپارا دے و دلہ عقلیہ دی بداور توحید اگر دعوی چی سور فرقان کے ذکر وگنا او واقعات چې کوم ذکر دي نو لومبه په قصه واقعات د موسی علی السلام دا په سلورو مقاماتو کې لومبه مقام به تر ول لسایاته پوری او په دې کې ذکر کړي چې موسی علی السلام الله فرعون تر ولې غو داغنه غیر لړ کړه او هارون علی السلام او سره ملګری کو او ذکر کړي مقصد د رسالتهم نو دویم مقام دی د اوله سات نهله درې دی رشپوري په دی کې درې شوبه د فرعون ذکر کوي اتلس نوله سات کې او د هغې جوابونه بیا وګوره پشل یویش دوی شاید کې یا سرورمه شوبه د دری شاید کې او د هغې جواب تفصیلی ذکر دی معنا د عالمین ذکر د که نه د سلیری شاید نهله تیش پورې بیا یاره چولی په فرعون د فرعون په موسی علیه السلام کتاب ز جیل تکم او بیا هغه دو معجزې ښکارا کړی دي درې ارشادات پورې بدا ذکر کړي درېم مقام بیا د درې ارشادات نه دی تر یو پنځوس پورې په دې کې مقابله ذکر کړي د جادوګرو سره او داغي مغلوبیت ذکر کړي بیا ایمان ذکر کړي داغي او بیا داغي مضبوطوالی ذکر کړي په ایمان نو سلورم مقام د موسی علی السلام د واقعې دا د یو پنځوس آیات نه تشبیه پورې دی او په دې کې هجرت د موسی علی السلام ذکر کړي سره د قوم نه او د دې د خلاصې دود غرق نه او د دارنګي غرق ایدل د فرعونیانو په ذکر کې کنا چې غیر دي دشمنانو او واقعې د ابراهيم عليه السلام چې ذکر کړي ناغه مشتمل د اصل کې په دې شرط به په مشرکانو باندې تر و او آیات پورې بیا په تفصیلی د ربوبیت د الله او اته امور په ذکر کې داغه د پاره تر دوا تیا پورې بیا شپږ دعاګانې د ابراهيم عليه السلام ذکر کړي تر نه هاتي آیات پورې بیا بشارت ذکر کړي نو آیات کې بیا تخویف ذکر کوي په دې چې ردیدا الها باطلا دا د خپل عابدینو نه به تبری کوي اعلان د جدای به کوي ځان به ته وزاره کوي او دی په خپل اقرارو کې په خپل گمراه ہے درېم واقعیا د نوح علی السلام ذکر کوي سلورما د هود او پنځمه د صالح او شپږمه د لود علیهم الصلوات والتسلیمات اوم واقعیا د شعیب علی السلام او په هر یو کې بدا ذکر شي او قوم تکذیب کو اجمالی خبره به ذکر شي د دعوت د رسول به ذکر شي او قوم ته بنزو امور باندې نو درېمه خبره به دا ذکر کړي چې قوم لګېدلې تکذیب د پیغمبر کړي دي نو څلورمه خبره به بیا دا ذکر کړي په هر واقعې کې چې وګوره په دغه مکذبینو باندې چې چا تکذیب کو عذاب راغی کنه چې کوم منون کیو د پیغمبر ملګری و الله خلاص کړل کنه درېم با بیا دا د 192 آیات نواله اخره پورې دی پدې کې صداقت د قران کریم ذکر کوي په لسو طریقو د 192 آیات نواله تر 200 پورې تخویف دنیوي ذکر کوي سره د زجرنا دا روستو بیا وګوره 202 آیات نواله 209 آیات پورې چلیږي او جواب کوي د لومبه شوبې نه د لومبه شوبې جواب دی د 210 آیات نواله 212 پورې او بیا په 221 نواله 224 پورې بیا پنځه امور ذکر کړي د پاره د تحزیز او ترغیب په دعوت اگر 213 آیات نواله 220 پورې چلیږي او جواب کوي د دې د دویمې شوبې اگر آیات 224 نواله تر 227 پورې او صورت بیا ختمي په تخویف باندې بسم الله الذي دل علو کلامه علی عظمت شانه الرحمن الذي لا يعجل بالعذاب على من اصاح الرحيم الذي يحيي قلوب اهل وده بالتوفيق لما يرضى خاص ومدد دنون ده الله حق ذات چه دلالت که یوچت شان ده کلام داغو پا عظمت شان داغو رحمان ذات ده تلوار نکی پا عذاب ورکولو که پا اغا چاہتا چه داغو نافرمانی گئی رحیم ذات ده جوندی کئی زلون ده قلو دوستانو توفیق ورکی اغیت داغا عمل چه اللہ خوخی اللہ پی رضائی تواسیم میم اللہ پوئیگی پا مانا ده ده کلماتو چاہتا تاویلی معنی کڑے وے اصل حقیقت پر دی اللہ تعالی معلومی چې دا اصل کې اشاره ده الله صفات ہوتا فی اشاره ده دیتا چې زو طول له خاون د قدرت دی سین اشاره ده الله صفات سلام تا یا قدس ده الله ته اشاره ده میم اشاره ده مالک او مجید تواسین میم الله بوئیږي په معنا د دې کلماتو تلک آیات الکتاب المبین مختصر ترغیب دی قران کریم ته دا اوچت شان والا آیاتو ندی دا داس کتاب چه واضح ده مبین یو مانا واضح ده او دویم مانا المبین چه ده بیلون که ده حق لرا دا باطلنا لکه مبین کلا متعدی رازی و کلا لازمی رازی نو پا ده که دا دو معنی پرتی مبین چه لازمی شی نو پا معنی دا واضح ها اچه کلا متعدی شی مفهول غاری ده نو پا آغا دے کی وی دے بانے نا مانا جدا کون کے دے لار دا حق دا لارو دا باطل لعلک باخعون نفسک اللہ یکونو مؤمنین دا تسلی دے نبی علیہ السلام تا او دا لعلک پا زید استفام کے دخا مانا دا ترجیب کی نہیں مانا دا تی لعلک باخعون نفسک آیا نو تزان وجنی الله یکونو مؤمنین په دی وجه چې د ایمان نه راوړي دا سکه چې تا په ځان بل ځان جوړ کړی ته جوړ ځان وژنې نه ځان مه وژنه مسله دې وکړه بیان دې وکړو بیا الله پوشه دی پوشه تا خپله ذمواري خلاصه کړه کنه لعلک باسع النفس آیا نو ته ځان وژنې آیا ته وژن کې خپل ځان الله یکونو مؤمنین په دې وجه چې دی ایمان نه راوړي دی ایمان والا نه کیږي مؤمنان کیږي نه ان نشا کو غواړو مونږ ننزل علیهم من السماء آیتن روبلی گو پا دیبانی دبرین اصا نخام نخبراشی نفضولت اعناقهم لها خاضعین نو بگرزی سٹون ددی اغیطا عجزی کون کی کمون اغارو نیو آیت با دبرین رولی گو آیت و نخا چه غبا دلالت که استا پسی دقبان دی نو ددی سٹون بخپل اغیطا عجزیو کی ونا اللہ سک پزور ایمان تندر اولی یا اعناق مراد تینا د دې غ جماعات دی رؤسا او مشران الکه وی غټ سټته نو به ګرځي مشران د دې داغه هغه تعجزي کوون کې او کله چې مشر مساله ومنل نو کشر خپل منی بیا تاروانی خو بدی چې مشر نه منی کنه غټ نه منی چې غټ نه منی نو جوړا غړو کې مغغ نشي کولې اگر چې خپته وته لګیدلې چې حق دی نو به ګرځي مشران د دې هغه تعجزي کوون کې نو زجر ورګي چوما یاتیهم من ذکر من الرحمن محدثن اون راضی دیتا سیاداش ده طرف در رحمان نا محدثن چی نوی راتلل داغے محدثن منه محدثن اتیانهو چی نوی راغلی الا کانو انہو موریزی مگر دا چیوی دی داغے نا ڈڑک انکی مانا دا اللہ ده طرف نا چیس نوی خبر راشی آیت راشی سا حکم راشی نو دا ظالمان بس ڈڑکی اعراض کئی نو سوچ نکی پکیو انہی منو امخ تیڑی نو استفیف ور گئی چه فقد کذبو نو یقینن دی دروغ جن کو دا قرآن کریم کذبو حاز الذکر نو فسیعتیهم انباء نو زردا چرابشی دیتا انجام ما کانو بیهی استازیون داغی چو دی چه پاغی پوری ٹوخی کولی انباء جمع دا نبع دا و نبع خواست خبرتوی امراد پرتبیوی دلتا دی عقوبات عاجلا و عاجلا مانا سزاگانی یا وسو یا رستو یا دنیا یا دا آخرت نو آغا سزاگانی مراد دی انجام دی سلی چه آغا سزا دا کنه عذاب دی نو اولم یرو الالر دیزن عقلی دلیل مختصر ذکر کئی مخی اعراض دی ذکر که چه اگور دا آیات و منزلون اعراض کئی مانا دا اللہ دا طرف نا آیات راشی نو اغین مخڑی نو اس دل تا ذکر کئی چه دا خلق دا آیات و عقلی و آفاقی و نم ڈڑا کئی علم یرو الى دی دی مکه ده نه ګوري آیا نو دی نه ګوري دې مکه ته قتل سي مانا ځان پویولی پاغه باندې نه پویږي پدې سوچ نه کوي پدې کې کم ام بتنا بها چې سمرا راز زرغون کړی دې مون پدې مکه کې من کل زوجن کریم د هر قسم بوټو نه ډیرو فائدو والا وګوره بوټو تا دا غي فائدو ته وګوره زوج دا مختلف قسم د بوټو ساغه قسم دی مثلا چې پای کې یو ماده الله یې خدا سکه بلې خدا کریم معنی کثیر المنافع فائدې ډېرې دي د انسان لپاره پکې الله فائدې چولې دي دی بوټو کې وګوره بعضی بوټي داسې دي چې پاغه کې الله یو طاقت چولې دي یو قسم وټامن دی پکې نو بعضی داسې دي چې پای کې بل قسم وټامن دي نو بعض داسری چې پای کې بل قسم ماده د انسان د پاره مفید ده مثلا چا کی چونه ډیره ده چې هغه د انسان د پاره ضروری ده په داسې شکل کې چې نباتی شکل کې نو څه داسری چې پاغه کې مثلا داسې ماده ده چې هغه انسان له طاقت ورکی فولیک اسید دی پکې مثلا فولاد دی پکې انسان لګي او غیر استعمالي یا دا چې دا ساروی لګي او هغه اخري نو دا هغه نه پی جوړ شي نو پی ځکه پوره طاقت پروتي کوي اغه مختلف قسم بوټي خوړلې دي او دا اغه بوټو چې کوم راسو نه چھوڑوت د پيو په شکل کې نه انسان لګي اغه استعمالي کنه ځکه دا چې مرز نشته په دنیا کې چې پي کې پي بندي ولی دې کې هر څه بل کامل غذا ده پوره غذا بیا دې بوټو کې وګوره ستانن سبا صورت دوايانې چې جوړيږي کنه هغه د هر مرز دی ار دې بوټو نه جوړي کارخانو ته ورشه کوم ځای کې چې دوايانو کارخاني دي فیکټري دي کنه دا مختلف قسم بوټي وپراتی کبل او درب او یوشه بلشه او غی یاری او سیز باندې پویږي چې دغه ماده ډیره ده کې دا ډیره ده نغه دا غی نه بیلی نو کله دوا او درې او ځکه نو ساتي جوړی کله مفردی او هغه د کیپسولو په شکل کې د شربتونو په شکل کې د ستنو په شکل کې دا غی نه جوړی تا کای چې وته وي تام بوټی دی ګوره ها د باندې نه چې وبره بهږي کمزای کې کندو مندو کې وګوراله کې دا شینواله غون د جوړ شیخ په خوېږي دې کې پنسنین دی ګنه دا د نه جوړی او دا های انټی بایاټیک ته جوړی چې زخمونو کې پکاري دي بوټو مختلف قسم بوټي وګوره پایګه مختلف فائدې الله یې خېدي ها لکه وی قریب هر قسم بوټي دي او هغه الله را زرغونی دی انسان د فائدې لپاره ها ان فی ذلک لایا یقینا پدې کې خامخا عبرت ته هو ما کان اکثرهم مؤمنین ندی اکثر د دې ایمان لرونکي و ان ربک له هو العزیز الرحیم او یقینا مستعرب خامخا زور ور او غالب دی په دشمنانو مهربان دی په خپل دوستانو عزیز کی اشاره وکړه چې زه عذاب ور کوم غره دا ټیک دی چې مهلت ورکم خوراګیره کوم رسته اسکانجه کما او رحیم کې دې ته اشاره وکړه چې مهربان دی نو په دوستانو مهرباني کی سو غیبانه تکلیفي تنگسیایي مصیبتي لیکن اخر کې الله اغیله نجات ورکی او خلاصي ورکی هر واقع کې بدا ټکی ذکر کوي اشاره به یو ګوره کم چې دشمن دی هغه برباد کو تباہ کو کنه او چې کم دوستان دی غیله نجات او خلاصي ورکو کنه وایز نادا ربک د دې زنه واقع د موسی علی السلام شروع شو ها دا کو استاد تماوي خلاصه کی وایز نادا ربک او کله چې आवाज کو استاد موسی موسی علی السلام تا ان اتل قوم الظالمین دا چې لار شا قوم ظالمانو تا قوم فرعون چې قوم فرعون نه ظالم قوم دی ولی ظالمان دی ځکه د مظلوم قوم حقوق غصب کړی دی بنی اسرائیل اغی سره لکه د غلامانو سلوک کو بیګار به تکو کنه کارونه ته اخلی او اغی له داغه مناسب اجرت نور کوي بلکې ظلم به کوي دا چې ظالم قوم ته لار شا چې فرعون قوم دی قبطی قوم قوم فرعون علایت تقون آیا دی نپچ کئی زان دا کفر نا نو قالا موسیٰ علیہ السلام وی ربی رب زما انی اخافو یقیناً زیاریگما این یکذبون چی دی با نسبت دا دروغو کی ماتا نسبت دا دروغو براتو کی او کلچ نسبت دا دروغو کی نو ویضیق صدری او تنگ بشی سینا زما مانا غصہ برا لراشی او چې کله زما سینه تنگ شي نو الا ينطلق لساني بیا باندې چلیږي چې په زما غوسه چلی لري د خپل نبی خبري روزي دا ګوره دا عطف د مسببي په سبب باندې ښه دا مخ کې چې دې زما تکذیب وکړي نو دا په سبب د ضيق او صدر شي زما سینه په تنگ شي غوسه براشي اج کله مال غوسه راشي سینه می تنگ شي نو دا په سبب د دې شي چې زما عدم انطلاق د لسان به جبه باندې چلیږي خبره باندې شم بوله کنه نو ما سره فارسل الی هارون اولیگا ما سره هارون ماناو اولیگا وحی هارون علیہ السلام تو مغم ما سره نبی کا سوال یو کد اللہ نخا مکن تیر شوی دی بار بار دا موسیٰ علیہ السلام واقعی چه قرآن کریم کی رازی ناغدہ دعا کئی چه یا اللہ زمان پر شرور دے او اغا کی لگ مزاج کی صبر ڈیر دے تحمل بگ ڈیر دے ناغر آسر اولیگا نو یو بی زمان ڈاڑی ابل دا چه خبر باغو کی زکا کی دیشی دا غصی دا وجی دا پورا خبر آدھا نکڑی شما بہترین دعا شی رور دا پارا کڑی کنا وی اغا موسیٰ علیہ السلام وجی دا خبر رور دا پارا دعا وکڑا حارون علیہ السلام دا پارا چی ردن یو کال مشرو یا اللہ دے پیغمبر کے اللہ پیغمبر کو زکا نبوت دا وحبی کسبی نیگ ورد آیات تا تھا ولایت پا کسب ملاوی گی وصلی چی سور نیک عمل کئی سور اخلاص کئی سمر قربانے کی دا اللہ دا پارا مالی جانی دومره دومره دی الله ته نزدیکی کی ولایت حاصل کی کنه خو په کسب باندې نه کو نبوت په کسب نه دی او وحبی دی ارسل الی هارون نو لیگا وحی هارون علیہ السلام ته هم هغه خبره مخکې مارت کلو پاغه غفریدا چې دا جب زمانه چلیږي دا مطلب دی چې د پجب کې لوکنه تو او دړو کوالی غ کی سره والی کنه چې سروټ کې وتا خو اخلا ګولې وتا کسی می سے پریدا اسرایلی کسی دی غلطی دلتا اصل کې خبر هم دا ده او دا دنیا کې او ترتیب دی حقیقت هم دا ده چې باید سړی داسي چې هغه کې لکه تیزی ډېره وي د موسی علیه السلام طبیعت کې الله تیزی خو هغه تیزی داسې ده چې خلاف شرع کار کې نه بره دا نه چې کنه خلاف شرع کار چې ویني نو هغه تیزی پی چې دا ولې داسې کیږي تاسو په واقعیت یې رشید سورې کاف کې چې خضر علیه السلام ته خپه بندي یې خو بیا هم نه شټینګې اما چې سکارو کنه سم دستی په درو دانګل چې دا دی ولې وکړ هغه به ګور تا ته ما ویلی نو اده بیا راست شو دا د هغه مزاج ګرمي وا او دا رور دی د یو مور او پلار نه پیدا لري د عمران سیب زوی دیم دی او غوم دی لیکن دا هغه مزاج کې الله تحمل شولې دی صبر دی بګړې زیات نو ځکه هغه وی فارس الاله هارون ملک الموت د مرګ فرشته چې رااله نو یې سپېړ نه ورک بیا لاله د الله دربار کې خبرو کې یا الله موسی علی السلام خو سپېړ راکړه وی تا و تاسو یې په ما وته چې ستانه ساخلم چې تا دا خبره کول نه بدله خو سپېړ درکوله تا وای چې ستا وخت مقرر دی د الله په حکم راغلی ما بیا موسی علی السلام سره وی ته څه کوي زمانه ساخلې موسی علی السلام مته ته به زمانه ساري یو سپېړ ورکړه حدیث یې صحیح بالکل نا خوډر ګرم مزاج کې او یو بل خبره مشتوي چې ولا هم علی ذنب او دا غی په ما باندې جرم دی فخاف ان یقتلون یریګم چې ما به وجنی ولې قسم دی وجل لري کنه نو یریګم چې داغه بدله کې ما ونه وجنی خدا غی ویلې دی الله هم دا نه ویل چې الله ستا ګناګار ما دا غی ګناګار می کافر وجل دی دا خبره ده چې بالی کسان بیا داغه د قلم لغزش راشي ناغه وی موسی علی السلام نه غټ ګناه شه پیسې خپلارې وجلې خو کیپتی وجلې د کافر کنه د کافر وجل خو ثواب دی نو دې مقام کې هغه وی لهم د دې خلق په ما باندې ګناه لې او بل دا چې چا وینه زم نه دی لهم علی دعوه زمبن دا غي په ما باندې دعوه چې دا څه فقس تکړی دي حالانکه ما فقس نه دی کړی موسی علی السلام خو ظالم د مظلوم نه خوا کو چې د باندې ته ظلم کینو سکه ورکو نو عام طور باندې په عادت کې په سکه سکه نه مري اوس دا بیل خبر او چې هغه سوک برداشت نه کړی شو کته الله دې وټه کولی مړ شه کنه او بیا لهم علی ذنب د دې په ما باندې ګناه دې من داو د جرم فاخابون یریګ مې یقتلون چې ما به وجنی قال ان الله او تو فرمایل کلا کلا شر راز نشی کوله داسې چې ته کولی شي ولی الله چې کوم رو بغل ورکړو رستور روان دي فرعون مخلوقه تا کې دا خبره نشو کولی ښا کلا چری نشی کې دی داسې فذهبان الارش دوالا به آیاتنا پنخو زما و معجزات زما آیاتون زما انا معکم مستمعون یقینا مونږم تاسو سره اوریدونکي یو د خبره تاسو به خبره کوي زمونږ به تم غوږی نفعتی یا فرعون لال شهد والا فرعون لا والا رونا نفقولا ورتو آئے انا رسول رب العالمین یقیناً من استازی در رب مخلوقاتیو مخی میرے زویلیو کلا مفرد پا مانا دا جمع راضی کنا وجعلنا للمتقین اماما کی پرونی درس کی تیر شو کنا چی امام پا مانا دا امد کنا اگورا دلت رسول دی ندید والا یو رسول خونه دی دو دی لیکن کلا عرب ہے کہ دات استعمالی گی کلام کی دات راضی مونږ دواړه رسولان یو در رب د مخلوقات د طرفنا ان ارسل معنا بنی اسرائیل دا شرا پری د مونږ څخه بنی اسرائیل چې زمون قوم دی ته په ظلم کې په بیګار دی نیولې دي ازادي ولا ورکا دې غلامان آزاد کا ان ارسل معنا بنی اسرائیل دی لاله مسئله غته وکړه خبر او شو نو سمدستی فرعون یو دوه اعتراض کوي قال ان فرعون وتوی علم نربک فینا ولیدا آیا پالن نو کړی مونږ ستا په خپل کور کې چې وړوکی وي ماشوم وي بچی وي ولید وړوکی بچی دی او لبست فینا من عمرک سنین او تی سار شوی تا وخت تیر کړل په مونږ کې د خپل عمر نډیر کلونه ډیر ښکاله د فرعون په کور کې دی او خو ځوان شه او ښا لس کاله بیا تل تیر کړو چلاړو الله سلویخ تو کال شو الله ولا پیغمبري ورکړه کړه نو تا خو زمون په کور کې ډیر وخت تیر کړل دی او زما دې خوړلې ده او ما په تا ډېرې پیرزونې کړې دي ډېرې خرچې مې در باندې کړې دي او اوس ته لګې نو زما خلاف یې اما ته نه نیز کېږي او دویم وفعلت فعلتک التی فعلتا او کړې تا هغه کار ستا چې کوم دې کړې هغه کار ستا کوم چې دې کړې دی دا ورته نه وایي چې تا سړی وجلې دی خو خوله باندې نه راځي یریږي ښه فعل گردانه او د شروع په فعل تفعل تکلذي فعلت کله دی بیا کم کار تا چې کم تا کله دی تا ته پته راکنه وان ته من الکافی ته به اوس منکرې ها ته وای چې مانی لیکړي یا وان ته من الکافی نو حال دا چې ته نه شکرونه مړه نا شکر سړی ټول عمر در باندې ما احسانات کړی دی او په حال دا دی وانت من الکافرین. د دې دوی می خبره جواب مخکې کړي ا دړم به خبره جواب رستو کړي دی توې لفظ نشر غیر مرتب ځکه دا اهم خبره وکنه داغه په ذات حمله وشو شي دا سړی وجره دی ګنا کنه. نو قال موسی علیہ السلام ته فالتو حایزن او کړه ما دا کار دغه وخت ما نه سړی رانه وجل شو وانا من الضالین او زه دنا خبرو نو ما زه نه پوهېدم په دې چې په سوک به سړی مري ما ته دا پته نه وروره چې هغه په خوله کې سا نیولي زه به سوک ورکوم ما دې به مري ما خو د مرګ لپاره نه دی وژلې په چاړه به مې والو په توره به مې والو دارنګې په ګټه به مې ویشتې وو په غشي به مې ویشتې وو په خنجر به مې والو که ما وژلې ما سوک ورکړی دی نو زه نا خبره وم وانا من الجاهلین بان الوقزه تبلغ القتلا قرطبی وی زه په دې نه پوهېدم دا پته راته نه وه چې زما سوک به سړی وژني نو هغه غلی شو ولې ظاهره ده چې د دنیا یو قانون داسې نشته چې سړي له سوک ورکړه نه پای کې دقې تاس کا یا دویمه معنا دا وه دا من الجاهلین کومه معنا چې ما وکړه د عبدالله ابن عباس د امام مجاهد د سعید ابن جبیر د قطاده نه نقل وه ګڼو مفسرینو زاد المسیر کې ابن جوزیم راوړې وه قرطبي هم او نورو علماو او دویم وانا من والین او زه د خطا کارونو ما نه دا کار زمانه په خطا شوی دی او په خطا کې قصاص نشته ستا اراده یو سړي د وجلو نه ده او هغه ستا د لاسه ووجل شي نو په دې کې قصاص نشته البته دیت پکې شته زمونږ په شریعت کې ابن زید رحمه الله یا دولال په معنا د نسیان دی او یقینا زه د هیرونکو نوم ما نه هیرو نو یرو رانه ناسیوم په دغه وخت کې نسیان لا باندې راغلی ما د سوک زور ډیرو او زمانه دا یرو چې د سوک ورکه او سړی به دغلته کې را پریوزي که نه نو ما یرو خیال مې نه وخه نو په بې خیالۍ کې داسې شوي دي او دولال ټکې په قرآن کریم کې په عربۍ کې هم دغه شان په لسو معنو راغلی دی او هلته تاسو ته تیر شي وو او د دې سورې بقره 222 کې تیر شي وو چې کله کوم ځای کې دوه سړي ګواهان نه نو یو سړی دي شي دوه ښځې دي شي ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى د دې یوې نه کېر شي نه بل به تر آیات کې دلال په معنا د یروالی مرضی لکه امام ابو عبیده وی دې کې دالو به معنا ډیر به تر وا او هم زه دنا خبرونه دنا خبرونه نو ففررت منکم نو تیخته مې وکړه ستاسونه لما خفتکم کله چې ویریدم ستاسونه چې اوس به مې ووجنې ما خو کار په قصد نه لیکلی او تاسو به ولګې نو ما به د هغه بدله کې وژنې ځکه کم کسې چې وجلی و نه یو خو بدماش و بل د فرعون ډېر نږدې رشته دار و تربورانو کې و نو فوهب لی ربی حکمه نو رو بخله ما ته رب زما پویا مضبوطه وجعلنی من المرسلین او جوړ کړم د پیغمبرانو نه نو اوس ورپسې د هغه دویمې خبرې جواب ورته کوي چې دا تا څه وی چې ته زمونږ په کور کې لوی شوې او ټول عمر دې ما زما غه خوړلې ده او ته اوس ناشکره نو وتلک نعمت تمنها علی انا عبدت بنی اسرائیل. دې جمله کې پنځه معنی دي. امام فراوی ودا اقرار دی اقرار او معنی څه ده او ټیک ده تا په ما احسان کړلې چې بنی اسرائیل دې غلامان جوړ کړی او زه دې پرېښې وم ټیک ده او دا یو احسان دې ستا لیکن د دین علاوه سلور معنی نور استفهام انکاری باندې بنا دي او هغه د دې په نسبت بهتر دي. یو دا چې وتل کنیمتون معنی اتل کنیمتون استفهام دی اتل کنیمتون رب تنی وطن سا جنایت کان بت بنی اسرائیل آیا دام سے احسان دی چې تیز باد په ما باندې او تا خپل ګنای ارکړ دی چې تا غلامان کړیو بنی اسرائیل زما قوم تا غلامان کړیو نو خپل ګنا ده نه ایر دی غټ ګناه در خپل ایر دی اړو کیړو کې احسان نامه کې تکي اتل کنه امتون. او بل معنا امام سالدی کړي وا دا معنا د امام مقاتل نه نقل وا چې وتل کنه امتون او داس نعمت تی تمنو هاریا چې تیز بادن کې پما باندې ان عبدت بنی اسرائیل دا چې تا غلامان کړیو خدمتونه اغستیو د بنی اسرائیلونه او د چا د قوم اهانت چې وشي نا خو ذلیل شي تا خو زه ذلیل کړی یم چا زما د قوم اهانت کړی زما خپل خپلوانو او تا هغې غلامان کړي وو او ته اوس ما باندې احسانونه زبادې. امام مبرد وی وی اصل کې مطلب دا لري چې دام سه احسان نه چتی ز وادنه کې پما ان عبدت بني اسرائيل دا چې تا خدمتونه اغستیو غلامان کړی دی بني اسرائيل نو که تاغي نوې غلامان کړی نه زب خپل کور کې لوي شوی ما دا خو استاد یې ریږي سینته ورزولې ما دا سه احسان ستا په ما نه دی بلکې دا بل ظلم دی چې تا په بني اسرائيل ظلم کاو که تا دا ظلم نه کولې نه زب خپل کور کې لوي شوی ما دیکی او بلا معنا دا سلورما دس انکار پا صورت کی او غد حسن بصری رحمه اللہ نقل چه مطلب ادا دے چه وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ او دا سنعمت تی چه تیز بادنا کہ پا ماوان دی چه تا غلامان کریو بنی اسرائیل اچه غلامان کری دیو ناغی گٹ کری و فکت سبو فا اکل تو اکل تو نتا مخڑا و ما مخڑا دا خو زما قوم گٹ لی دا او زما قوم گٹ لی کام سٹ لی مام سٹ لی دیکی ستا پا ما سے احسان دی دا خو زما دا قوم اگا مندی ترلی دی دا غی خدمتو ندی چستا کور دا دو ندکو او ستا سر پیسا دی روا او کل اغی نوی اغی دا بیگارون نکول تالا دا پتی با دی دا سی پراتو دا باغونه به داسې پراته دا غټول غې کړی دي دومره دا چې تا ما سره خوړلی ده ما تا سره نه ده خوړلی تا وی ما سره خوړلی ده او استاد ورته ډېر وکارېد که نه چې ته چڼې غونته کې دا مسلې کې پرون دلته مونږ سره په جومات کې نه وي او دا ما سره کتاب نه ویلی وي کنه مې رسه نه وویل دا هغه ته ټیک دی استاد جومات کې ومه خو ما وظیفه وغوښته تا هم وخوړه ما هم تا په ما باندې څه احسان دی دا خو د خلکو احسان دی چې هغې بس کړي دا الله په نوم باندې که نه دا خو زما د قوم احسان دی چې هغې ګټلی ده اتا مخړه ما مخړه دا څلور معنې وروسته چې ما ذکر کړي که نه دا په صورت د استفام انکاري کې دي او لومبۍ معنا چې کومه د فرانه نقل وه نو هغه په صورت د ثبوت کې ده که نه نو دا پنځه واړه معنې دې مقام کې شته او بیا زاد المسیر کې ابن جوزی بعضې نقل کړي دي قرطبي نقل کړي دي نو قال فرعون اخوا د فرعون او د موسی علیه السلام مکالمه شروع شو خبرې شروع شوې بیا ورته ګوره طاسیمیم الله پوهیږي په معنا د دې کلماتو تلک آیات الکتاب المبین دا اوچت شان والا آیاتونه دي د کتاب واضحه یاد داسې کتاب چې ګلوونکی دی حق لا د باطل نه لعلک باخع نفسک شای آیا نو ته وجن کې خپل ځان آیا نو ته وجن خپل ځان الله یکونو مؤمنین په دې وجه چې دی ایمان نه راوړي ان شا کو غاړو مونږ نو نزل علیهم من السماء آیه روبلیګو په دې باندې د بار طرف نه سنخه فظلت اناقهم لها خاضعين نو بغرزی سټونه د دې هغه ته عاجزی کوونکی وما یاتیهم من ذکرن او راځي دی ته سیاداش من الرحمن د رحمان د طرف نه محدثن چې نوی راتلل داغه الا کانوا انهم اورضین مگر دا شوی دی داغه نه ډډه کوونکی فقد کذبون یقینا دی دروغجن کو قران کریم فسیاتیهم نذر دا چراب شی دیتا امبا ما کانوا به یستهزئون انجام داغه چې و دی چې پاغه پورې ټوخی کوله اولم یراو الی الارض آیا دی نه ګوری دی زمکه تا کم امبتنا فیها چې سمره را زرغون کړی دی مونږ پدې کې من کل زوجین کریم دا هر قسم بوټو ډیرو فایده والنا ان فی ذلک الایا یقینا پدې کې خامخا نقد د عبرت یا عبرت یقینا پدې کې خامخا عبرت و ما کان اکثر مؤمنین او ندی اکثر د خلق ایمان لرونکي وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ او یقینا رب ستا خامخا زورور ذات دے مهربان دے زورور دے په دشمنانو غالب دے په دشمنانو الرحیم مهربان دے په دوستانو وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ او کم وخت آواز وکړه ستا رب موسی موسی علیہ السلام تا ان ائت القوم الظالمین دا چې لاړ شه قوم ظالمانو ته قوم فرعون چې قوم د فرعون دی الا یتقون دی نه بچ کی خپل ځان د کفر نه نو قالا اویل موسیٰ علیہ السلام ربی رب زمائنی اخافو یقینم زیاریگم ایو کذیبون چی دیبا نسبت دا دروغو کی ماتا ویضیق صدری و تنگ بشی سی نظم ولا ینطلق لسانی او بیا نب چلیگی جب زم فارسل الی حارون نولی گواہ حارون علیہ السلام تا ولهم علی ذنبن او داغی پا ما باندے جرم دے فا اخافو نو یاریگم ان یقتلون چی او با وجنی ما قال ان الله تو فرمایل کلا چری نشی کوله داسې فذهب بآياتنا نلارشد والا معجزات زما پنخو زما ان ماكم مستمعون یقینا منكم تاسو سره اوریدون کیو فاتیا فرعون نلارشد والا فرعون تفقول ان وتوای ان رسول رب العالمين یقینا مونږ را لګلی شوې د رب د مخلوقات یو ان ارسل معنا بني اسرائيل دا شرا پرید مونږ سره بني اسرائيل قال فرعون ورته وې الم نربك فينا وليدا آیا پالنه نو کړی مونږ ستا په خپل کور کې په داسې حال کې جوړ کړی ولا بست فينا من عمرك سنين او تیر کړی تا زمونږ په کور کې په مونږ کې د خپل عمر نه ډیر کلونه وفعلت فعلتك التي فعلت او کړلې هغه کار تا چې کوم دې کړلې وانت من الكافرين او حال دا چې اوسې ته نه منې اوسې ته منکرې یا او ته د ناشکر نه یې قال ان موسی عليه السلام ورته ویل فعلتها ايضا کړو ما دا کار دغه واخوانه من الضالين او هم زه د نا خبرونه ففررت منكم نو تیختم یو کله ستاسو نه لما خفتكم کله چې ویرېدم ستاسو نه فوهب لي ربي حكما رب خلمات رب زما پویا علم او پویا وجعلني من المرسلين وی گرزو لمزو دا پیغمبرانونا وتلك نعمتون او دا سنعمت دے تمنوها علی اجی تیز بادن قیپما ان عبدت بنی اسرائیل دا چی خدمتو لدی غستی دی دا بنی اسرائیلونا